情。Mere saane, mere saane, mere saane, baaki na amani. Mere saane, mere saane, mere saane, insaane hewe. Si sono ne ke moyo, si umize na dunia. Haya furahishi ni wengi walioniumiza, kuuguza moyo wangu ili nigharimu sana. Wazazi au ndugu, rafiki, mpenzi, wanaweza kuumiza moyo wako. Nilitunza mengi moyo nilisasi, ila nasame baki na furaha. Wakati mzazi anahangaika kunitafutia chakula, hawakutaka hata kumsaidia. Leo hii wanitaka, wamesahau aliwatafuta wakamtimua, nenda kuliwa. Nina maumivu ya moyo nimekata, siwezi sahau, ila ninasamehe, ninasamehe. Wala sio kwa ajili ya mtu, wala sio kwa ajili ya dunia, ila kwa moyo wangu na amani ya kesho. Nimesamehe, nimesamehe, baki na amani. Nimesamehe, nimesamehe, nimesamehe, nimesamehewe. Marafiki wengi huja ukiwa nazo zikiondoka, hautowaona tena. Nijaribu kwa ndugu zangu kusimama na huyu mwenzangu, baadaye paka nisaliti kaukana utu wangu, kuonesha upendo wangu niye mwangekia. Leo wanamsema vibaya, natafakari wanadamu, kila mioyo gani hii? Kama wanyama hatuna huruma, yani mpaka ninahurumiwa na watu. Mateso yasoisha gakatu, nimeacha ninamwachia Mungu, kama moyo ni wangu pale wakutani. Hata nisiposamehe hawawezi jifunza, sio wote wataniomba sana, wengine walikufa dada. Sijui utatunza vya nini, kujua nina maumivu ya moyo nimekata, siwezi sahau, ila ninasamehe, ninasamehe. Wala sio kwa ajili ya mtu, wala sio kwa ajili ya dunia, ila kwa moyo wangu na amani ya kesho. Nimesamehe, nimesamehe, baki na amani. Nimesamehe, nimesamehe.